حضرات سورة الانعام سماعت فرمائیے. سورة الانعام مکی ہے، اس میں 165 آیتیں اور 20 رکوع ہیں. انعام کے معنی چوپائے کے ہیں. اس سورت میں چوپایوں سے متعلق حلت و حرمت کے اکثر و بیشتر احکام بیان کیے گئے ہیں. نیز مشرکین کی جہالتوں اور بتوں سے تقرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑے جانے کے مشرکانہ عقائد بیان کیے گئے ہیں. اسی لیے اس سورت کا نام الانعام رکھا گیا ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 6. زبان نزول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سورۃ الانعام مکہ میں نازل ہوئی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت ہے کہ 6 آیتوں کے علاوہ پوری سورت مکی ہے، ایک ہی بار رات کو نازل ہوئی تھی اور صحابہ کرام نے پوری سورت رات کو ہی لکھ ڈالی تھی. اس سورت کی فضیلت میں سدی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جب سورۃ الانعام نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے. حاکم نے جابر سے روایت کی ہے کہ جب سورۃ الانعام نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی اور کہا کہ اس سورت کے نزول کے وقت اس کے ارد گرد اتنے فرشتے تھے کہ آسمان کا افق بھر گیا تھا. امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق. فخر الدین رازی نے علماء عقائد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس سورت کو دو فضیلت حاصل ہے، ایک یہ کہ ایک ہی بار نازل ہوئی، اور دوسری فضیلت یہ تھی کہ اسے 70,000 فرشتے لے کر نازل ہوئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں توحید، نبوت، عدل الہی اور آخرت کا تذکرہ ہے، اور منکرین توحید اور ملحدین کے عقائد و افکار کی تردید کی گئی ہے، اور اس سے اسلام کے بنیادی عقائد کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. سنن دارمی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سورۃ الانعام قرآن کا لب لباب. تو لیجیے سورۃ الانعام سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے برحق ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی جو لوگ کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی یعنی موت، اور ایک اور مدت معین ہے یعنی قیامت، پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں موجود ہے اور زمین میں، وہ تمہارا باطن اور ظاہر سب جانتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئی تو اسے اعراض کرتے رہے. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. چنانچہ جب ان کے پاس حق آیا تو اسے جھٹلا دیا، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب انہیں اس کی خبریں پہنچیں گی. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اور اگر ہم کاغذ پر لکھی بھی کتاب آپ پر اتارتے پھر یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے یہی کہتے کہ یہ تو صاف جادو ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر فرشتہ یعنی اپنی اصلی شکل میں کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو سارا قصہ ہی پاک ہو جاتا پھر انہیں مہلت نہ ملتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم کسی فرشتہ کو نبی بناتے تو بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے اور ہم انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا جا چکا ہے پھر ان تمسخر کرنے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. آپ ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان سے پوچھئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کس کا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے. اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے. وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں مگر جو خود ہی خسارے میں رہنا چاہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رات اور دن میں جو کچھ آباد ہے سب اس کا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ولا تكونن من المشركين. اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بنا لوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین. اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کیا اور یہ نمایاں کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا اور اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہ اپنے بندوں پر پورا پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ دانا اور خبر رکھنے والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اے نبی آپ پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہو سکتی ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اسی طرح یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن تک یہ پہنچے کہ تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ تمہارے الہ بھی ہیں اے نبی آپ فرما دیجئے میں ایسی گواہی نہیں دیتا آپ فرما دیجئے کہ الہ صرف وہ ایک ہی ہے اور میں اس شرک سے بیدار ہوں جو تم کر رہے ہو الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ یوں پہچانتے ہیں یعنی نبی کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو مگر جنہوں نے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اور بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی بات کو اللہ کے ذمہ لگا دے یا اس کی آیات کو جھٹلا دے یقیناً ایسے ظالم فلاح نہیں پا سکتے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور جس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے پھر شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے شریک جنہیں تم اللہ کے شریک سمجھتے تھے ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ پھر انہیں کوئی بہانہ میسر نہیں آئے گا الا یہ کہ وہ کہیں اے اللہ ہمارے رب تیری قسم ہم تو مشرک ہی نہ تھے انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون دیکھو وہ کیسے اپنے متعلق جھوٹ بکیں گے اور جو کچھ وہ افتراء کرتے تھے سب انہیں بھول جائے گا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے حد یہ ہے کہ وہ جب آپ کے پاس آ کر آپ سے جھگڑتے ہیں تو کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو محض پہلے لوگوں کے قصے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وہ راہ حق سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے ہائے میری بدنصیبی ہم دوبارہ بھیجے جائیں تو اپنے رب کی آیات کو کبھی نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں ہو جائیں بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بلکہ اس سے پیشتر جو وہ چھپا رہے تھے وہ ان پر ظاہر ہو جائے گا اور اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا یہ دراصل ہیں ہی جھوٹے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ کاش آپ دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اللہ پوچھے گا بتاؤ کیا یہ حقیقت نہیں تو وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم اللہ فرمائے گا تو اب اس عذاب کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کرتے تھے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا وہ نقصان میں رہے حتیٰ کہ جب قیامت اچانک انہیں آ لے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس معاملے میں ہم سے کیسی تقصیر ہوئی اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوں گے دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے کیا تم سوچتے نہیں قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمزدہ کیے دیتی ہیں لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات کے منکر ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے تو جن باتوں میں انہیں جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا انہیں ایزا بھی دی گئی حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں تو آ ہی چکی ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور اگر ان کافروں کی بے توجہی آپ پر گنا گزرتی ہے تو اگر آپ یہ کر سکیں کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں تو ان کے پاس کوئی معجزہ لے آئیں اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان کو ہدایت پر اکٹھا کر سکتا تھا لہذا آپ جاہل مت بنیے انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون بات وہی لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں یعنی دل کے کانوں سے سنتے ہیں رہے مردے تو اللہ انہیں یوم قیامت زندہ فرمائے گا پھر وہ اسی کے حضور واپس لائے جائیں گے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن ننزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور وہ کہتے ہیں کہ ان پہ ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ معجزہ اتارنے پر تو اللہ ہی قادر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نادان ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. اور زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جتنے بھی اپنے بازوؤں سے اڑنے والے پرندے ہیں، وہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ سب اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَئِ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةِ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اے نبی آپ ان سے کہیے کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارو گے؟ بولو اگر تم سچے ہو. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ انشاء وتنسون ما تشرکون. بلکہ تم صرف اللہ کو پکارو گے، پھر جس تکلیف کے لیے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو دور کر دیتا ہے، اور تم بھول جاتے ہو جنہیں تم شریک بناتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور آپ سے پہلی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گر رائے، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوبصورت بنا کر دکھلا دیئے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں وہ مگن ہو گئے، تو ہم نے انہیں ایک دم پکڑ لیا تو وہ ہر چیز سے مایوس ہو گئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس طرح ان ظالموں کی جڑ کٹ گئی اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی جس نے ظالموں کو مٹا دیا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. اے نبی آپ پوچھئے بھلا دیکھو اگر اللہ تمہاری سماعت اور آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بھلا ہے کوئی اللہ کے سوا الہ جو تمہیں واپس لا سکے؟ دیکھیے ہم کیسے بار بار اپنی آیات بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. اے میرے حبیب آپ پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب ایکدم آ جائے یا علانیہ آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو کوئی ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کی نافرمانیوں کی انہیں ضرور سزا ملے گی. قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ افلا تتفکرون. اے میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. آپ ان سے پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُونَ إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. اور آپ اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب یہاں اکٹھا کیا جائے گا، جس کے بغیر ان کا نہ کوئی حمایتی اور نہ سفارشی ہوگا، اس طرح شاید وہ متقی بن جائیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اے نبی، جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، انہیں اپنے ہاں سے دور نہ کیجئے، ان کے حساب سے آپ کے ذمہ کچھ نہیں اور نہ ہی آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمہ ہے، لہذا اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے تو ظالموں میں شمار ہوں گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. اور اس طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ کہیں کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو زیادہ نہیں جانتا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ان سے کہیے تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أمرت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. أي میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو. آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا اور ایسا کروں تو میں بہک گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ رہا. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ يقص الحق وهو خير الفاصلين. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی روشن دلیل یعنی قرآن پر قائم ہوں جسے تم نے جھٹلا دیا ہے اور جس کی تم جلدی کر رہے ہو یعنی عذاب کی تو وہ میرے پاس نہیں. حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے جو حق ہی بیان فرماتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. اے نبی آپ ان سے کہیے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو ہمارے اور تمہارے درمیان کب کا قصہ صاف ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں کے متعلق خوب جانتا ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اور غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے اور کوئی پتا تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو. نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو اور تر اور خشک جو کچھ بھی ہو سب کتاب مبین میں موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اور وہ اللہ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن کو کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے. پھر تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے. پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اور وہ ہے جو اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگراں یعنی فرشتے بھیجتا ہے حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی جان لے لیتے ہیں اور وہ ذرہ بھر کوتا ہی نہیں کرتے. ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق الا له الحکم وهو اسرع الحاسدین. پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو ان کا مالک ہے. سن لو فیصلہ کے اختیارات اسی کو ہیں اور اسے حساب لینے میں دیر نہیں لگتی. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بحر و بر کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے جسے تم عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں نجات دی تو ہم ضرور شاکر ہوں گے. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر شدت سے نجات دیتا ہے پھر بھی تم اس کے شریک ٹھہراتے. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے یا تمہیں فرقے فرقے بنا کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے. اے میرے نبی دیکھو ہم کس طرح آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيل. اور آپ کی قوم نے اسے یعنی قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر داروغہ نہیں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرْ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں تو ان سے اعراض کیجئے تاکہ وہ کسی دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھئے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی انہیں فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، اور انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں قید ہے، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی، اور وہ کسی بھی چیز سے بدلہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے میں قید ہیں، اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں انہیں پینے کو کھولتا پانی ملے گا اور انہیں المناک عذاب ہوگا. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ جیسے کسی کو جنگل میں شیطانوں نے بہکا دیا ہو اور وہ حیران و پریشان ہو اور اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہو کہ اگر ہدایت درکار ہے تو ادھر ہمارے پاس آؤ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے، اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور نماز قائم کریں اور اس سے ڈرتے رہیں، اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ قائم ہو جائے گی، اس کی بات سچی ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی، وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ دانا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آدر سے کہا تھا کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے، میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کا نظام سلطنت دکھلا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، پھر جب اس پر رات طاری ہوئی تو ایک ستارہ دیکھا، کہا کیا یہ ہے میرے رب، پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، پھر جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے کیا یہ ہے میرا رب، یہ بہت بڑا ہے، پھر وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں یقیناً میں تمہارے تمام شریکوں سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، اور ان کی قوم ان سے جھگڑی تو کہنے لگے کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے، میں نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو الا یہ کہ میرا رب چاہے، میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے میں ان سے بھلا کیسے ڈروں جس کے لیے اللہ نے کوئی سند بھی نازل نہیں فرمائی. پھر ہم دونوں فریقوں میں سے زیادہ حقدار کون ہوا؟ اگر تم کچھ جانتے ہو تو جواب دو. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور یہی وہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی، ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا دانا اور سب جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے صراط مستقیم دکھلائی، اور نوح کو اس سے پیشتر ہدایت دے چکے تھے، اور اس کی اولاد میں سے یعنی ابراہیم کی اولاد میں سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی تھی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسِ كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب لوگ صالح تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی، ان میں ہر ایک کو ہم نے اقوام عالم پر فضیلت عطا فرمائی تھی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور ان کے آبا و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی تھی. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ ہے اللہ کی ہدایت، اپنے بندوں میں جسے وہ چاہتا ہے اس ہدایت پر چلاتا ہے، اور اگر وہ لوگ یعنی یہ مذکور انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا ضائع اور برباد ہو جاتا، وہ بھی مشرک ہو جاتا. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی، قوت فیصلہ بھی اور نبوت بھی، اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کے سپرد خدمت کر دی ہے جو ان باتوں کے منکر نہیں. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ انہی کے راستے پر چلیے، اور فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ و رسالت کے کام پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ان لوگوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننا چاہیے تھا، کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کبھی کچھ اتارا ہی نہیں. اے نبی، آپ کہہ دیجئے جو کتاب موسیٰ لائے تھے اسے کس نے اتارا؟ وہ کتاب جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، تم نے اسے ورق ورق بنا رکھا ہے، ان میں سے کچھ ورق تو ظاہر کرتے ہو اور زیادہ چھپا جاتے ہو، اور اس نے تمہیں وہ سکھلایا جو تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے. اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے اتارا، پھر انہیں چھوڑیے کہ وہ انہی بحثوں میں ہی پڑے رہیں گے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اور ہماری نازل کردہ یہ کتاب بڑی بابرکت ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور تاکہ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اور بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا، یا اس نے یہ کہا کہ میری طرف وحی آتی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی بات وحی نہیں کی گئی، یا جو کہے کہ میں بھی وحی نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کیا. کاش آپ ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ کے ذمے ناحق باتیں لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم ہمارے پاس اکیلے ہی آگئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا سب پیچھے چھوڑ آئے ہو. ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ اللہ کے شریک ہیں. اب تمہارے درمیان رابطہ کٹ چکا ہے اور تمہیں وہ بھول گیا جو تم گمان کیا کرتے تھے. ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا ہے یہ کام تو اللہ کرتا ہے پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے اور اسی نے رات کو باعث آرام بنایا اور سورج اور چاند کو مقررہ حساب کے مطابق چلایا ہے سبھی کچھ زبردست قوت اور علیم کے اندازے کے مطابق ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان سے بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو ہم نے یہ نشانیاں اہل علم کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر ایک جائے قرار یعنی ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار اور سونپے جانے کی جگہ ہے یہ نشانیاں ہم نے لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون اور وہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی نباتات اگائی اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے جس سے ہم تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں اور کھجوروں کے شگوفوں سے خوشے پیدا کرتے ہیں جو بوجھ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح انگور زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی ہوتے ہیں ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ ڈالے جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اللہ اسے پاک اور بلند ہے بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وہ آسمان اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں اسی نے تو ہر چیز بنائی ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل یہ ہے تمہارا رب اس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ ہر شے کا خالق لہذا اس کی عبادت کرو اور وہ ہر شے پر نگراں ہے لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ نظریں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نظروں کو پا لیتا ہے وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. تمہارے رب کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں، اب جس نے بصارت سے کام لیا اس کا اپنا بھلا ہے، اور جو اندھا بنا رہا اس کا اپنا نقصان ہے، اور میں تم پر محافظ نہیں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِيُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اسی طرح ہم آیات کو مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں تاکہ کافر نہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ اہل علم پر ان کو واضح کر دیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین. اے میرے نبی، آپ اس کی اتباع کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے مسلمانوں، یہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑھ کر اللہ کو گالی دیں گے. اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جو کچھ یہ کرتے رہے اس کی انہیں وہ خبر دے دے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس معجزہ آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے. آپ انہیں کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر کوئی معجزہ آ بھی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور ہم ان کے دلوں کو ان کی آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے جیسے وہ پہلی بار بھی اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتے چھوڑ دیں گے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور ان سے مردے کلام بھی کرتے اور دنیا بھر کی چیزیں ان کے سامنے لا کر جمع بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر جس کے متعلق اللہ چاہتا، لیکن ان میں سے اکثر جہالت کی باتیں کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوشائند باتیں ایک دوسرے کو سجھاتے رہتے ہیں، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے، سو انہیں اور ان کی افطرا پردازیوں کو چھوڑ دیجئے. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. اور وہ ایسا اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ادھر مائل ہوں، نیز وہ اسے پسند کر لیں اور برائیاں کرتے چلے جائیں جو اب کر رہے ہیں. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. کیا میں اللہ کے سوا کسی اور منصف کی تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل، اس کے فرامین کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اور سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اتباع کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، وہ تو محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تکلف کھاؤ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. آخر کیا بات ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے اسے تمہارے لیے تفصیلا بیان کر دیا ہے، الا یہ کہ تم کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جاؤ. اور بہت لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں، آپ کا رب ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. اور تم ظاہر گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہوں کو بھی، یقیناً جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں انہیں جلد ہی اپنے کیے کی سزا مل کے رہے گی. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ، کیونکہ یہ گناہ کی بات ہے. بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہی ہوئے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کو روشنی عطا کی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو کافروں کے لیے ان کے اعمال میں اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کرتے ہیں پھر وہ خود ہی اس مکر و فریب میں پھنس جاتے ہیں مگر سمجھتے نہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہی نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے جلد ہی ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ مشکل سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر حق سے فرار و نفرت کی خباثت مسلط کر دیتا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ اور یہ یعنی اسلام ہی آپ کے رب کی صراط مستقیم ہے بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے وہ ان کا والی ہوگا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم جس دن اللہ سب لوگوں کو اکٹھا فرمائے گا اے گروہ جن تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا اور انسانوں میں سے جنوں کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا حتیٰ کہ وہ وقت آ پہنچا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا اللہ فرمائے گا اچھا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے تم ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جتنی مدت اللہ بچانا چاہے گا بچا لے گا یقیناً وہ دانا سب کچھ جاننے والا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے کیونکہ وہ مل کر ہی ایسے کام کیا کرتے تھے. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. پھر اللہ فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے یہاں تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود یہ گواہی دیتے ہیں، اور بات یہ تھی دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا، لہذا وہ اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہوں گے کہ حقیقت میں وہ آیات کے منکر تھے. ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. یہ شہادت اس لیے ہوگی کہ آپ کے رب کا یہ طریقہ نہیں جو بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے جبکہ وہ بے خبر ہوں. وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا، اور جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اور آپ کا رب بے نیاز اور مہربان ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے جیسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. بے شک جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یعنی قیامت، وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. آپ ان سے فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر رہتا ہے، اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے تھے انہوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا، اور زعم کرتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کے حصے میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کے حصے میں شامل ہو سکتا تھا. کتنا برا فیصلہ کرتے تھے یہ لوگ. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اسی طرح سے بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو مزین بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو ہی مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہذا انہیں جانے دیجئے اور اس افتراء کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. اور کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں ان کے خیال کے مطابق وہی کھا سکتا ہے جسے وہ چاہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشت حرام ہے، یعنی ان پر سواری کرنا حرام ہے اور بوجھ لادنا بھی جائز نہیں، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر افترا ہے، اور اللہ عنقریب انہیں ان کی افترا پردازیوں کا بدلہ دے دے گا. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں پر حلال ہے، ہماری بیویوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ بچہ مردہ ہو تو مرد اور سب کھا سکتے ہیں، جو یہ بکواس کرتے ہیں اللہ انہیں اس کی سزا ضرور دے گا، وہ یقیناً دانا اور حکمت والا ہے. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. جن لوگوں نے لا علمی اور حماقت کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا اور اللہ پر افترا باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، یہ ایسے گمراہ ہیں جو ہدایت پر نہیں آ سکتے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اور والله وہی تو ہے جس نے باغات پیدا کیے جن کی بیلیں لپٹ جاتی ہیں، دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے مختلف معقولات حاصل ہوتے ہیں، نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے متشابہ اور مختلف بھی، جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ، اور فصل اٹھاتے وقت ان سے اللہ کا حق بھی ادا کرو، اور اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. چوپاؤں میں سے کچھ بار برداری والے ہیں اور کچھ سے مفروشات بنائے جاتے ہیں، یہ اللہ کا رزق ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. کل 8 جوڑے نر اور مادہ ہیں، بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2۔ آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے دونوں مذکر حرام کیا ہیں یا دونوں مؤنث، یا وہ بچے جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے علم یعنی وحی الہی کی کوئی بات بتلاؤ۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اسی طرح اونٹ کی جنس سے 2 اور گائے کے 2 جوڑے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان دونوں مذکروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو یا ان بچوں کو جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ یا جب اللہ نے ایسا تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا پھرے؟ اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ جو وحی میری طرف آئی ہے اس میں میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں جو شخص لاچار ہو اور باغی نہ ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو تو بلا شبہ آپ کا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا، نیز ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کی گئی تھی، الا یہ کہ وہ پشتوں آتوں سے لگی ہو یا ہڈیوں سے چمٹی ہوئی ہو، ہم نے یہ ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر کیا اور بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر یہ یہود آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہیے کہ تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُفُونَ۔ یہ مشرکین ان قریب جواباً یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آبا و اجداد، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا ذائقہ چکھ لیا۔ اے میرے حبیب، آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ، تم صرف زن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور محض بے دلیل باتیں کرتے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کہہ دیجئے تمہارے مقابلے میں اللہ کی حجت کامل ہے، لہذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ اے نبی، آپ ان سے کہیے اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے حقیقت میں ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بتاتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اے نبی، آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین سے اچھا سلوک کرو، اور مفلسی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی ضرور دیں گے، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ یہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو، ان باتوں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے شاید کہ تم سمجھو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، حتیٰ کہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے، اور یہ کہ ماپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا دو، ہم کسی کو اس کے مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو خواہ بات تمہارے کسی قریبی سے متعلق ہو، اور یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں کے پیچھے نہ جاؤ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے، اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم بچ جاؤ۔ ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والے کے لیے مکمل تھی، اور اس میں ہر باب کی تفصیل بھی تھی، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت تھی تاکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ کتاب یعنی قرآن جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہذا اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ اس لیے کہ تم نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر ہی اتاری گئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے۔ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کترائے، اور جو لوگ ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں انہیں ہم ان کے اس عمل کی بہت بری سزا دیں گے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود آپ کا رب آئے یا اس کی کوئی نشانی یعنی معجزہ آئے؟ جس دن کوئی ایسا معجزہ آ گیا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پیشتر ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام نہ کیے ہوئے ہوں۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے ان سے آپ کو کوئی سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتلا دے گا کہ وہ کن کاموں میں مصروف تھے۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو شخص اللہ کے ہاں نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا دس گنا ثواب ملے گا، اور جو برائی لائے گا اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی تھی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میرے حبیب، آپ کہہ دیں یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلا دی ہے، یہی وہ مستحکم دین ہے جو ابراہیم حنیف کا دستور العمل تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ ان سے کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں اولین فرما بردار ہوں. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ دوسرا رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور جو کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بار اسی پر ہوگا, کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں لوٹنا ہے اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ تمہیں بتلا دے گا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وہی تو اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو اس نے تمہیں دیا ہے, بے شک آپ کا رب سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا اور وہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے. حضرات آپ سورۃ الاعراف سننے جا رہے ہیں, یہ سورۃ مکی ہے, اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں.